när björkarna susar sin milda sommarsång och ängen av rosor blommar, skall vårt strålande brudefölje en gång draga fram i den ljuvliga sommar. Där barndomstidens minnen svävar ljust omkring, och drömmarna på barndomstigar vandrar. Där skola vi i sommar växla tro och ring, och lova att älska varandra. Björkarna susar, där skor